Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yo heditibe o radio mengi badu Rahman. Eden fuddo dars chapantatabo ende deftere usulu sunna lima Ahmad wondude musibe men maketebe Ishaq Diallo falyatafaddal mashkuran wa majura. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إذن جكت ودو درس ميدن ودو دفره أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له إمام أحمد رحمه الله تعالى بماكي ولا نشهد من سيدم تاكو على أحد إدو هاي يغوتو من أحد القبلة إمور دي أيم بقبلة أنكونو وني جلببن بعمل قل دي أنتي جواني أقلو دي يعمله دي أوني أقلو دي بجنة ونا ألي جنة ولا نار ونا ييت نرجو من جرتني للصالح ونوان دي مؤين دي قل ونخاف عليه من هولني مكدي wana khafu meden hulani ala almusi edo on wondo e bonnude almuznib on wondo e wadde bakkatuji wanarju lahu meden jortani mo kadi rahmatallah yurmende allah subhanahu wa ta'ala de waman laqiya allah kala hawrdo e allah subhanahu wa ta'ala harahimo wondi bi dhanbin e bakkatu yajibu lahu bin nari yajibu lahu bihin nar hara on dum bakkatum o wonde mudum hino waddini ni yite gen natugol yite taiban hara ko tubu de on bakkatu don ghayra musirrin hara wana sudo de do on dum bakkatu ha o mai fa inna allaha tabitinu allahu yatubu alayhi wa jabanay mutububu ye wa yaqbalu tawbata himo jabana tububu ye an ibadihi ga ejiyabe makko ben ويعفو عن السيئات كما اتشنا كدي ندانك اونغا اي بونيجي كونتي وني واتكون ومن لقي الله ومن لقيه كلا يد الله سبحانه وتعالى وقد قيم عليه حرغم دي ني بنا ما ودام عليه دو مكو حد ذلك الذنب حد كدون وني نياووري اون دن اون دون بكاتو مو وري fi dunya kaduna do fa waray nden do nyaawore wadande hore makko sharia wadado e hore makko kaffaratu waray dum bon woni kaffara ya foto do mo on dum bakkatu makko kama jaa wa ardiri non fil khabari imorde e kumpitale ar rasulillah sallallahu alayhi wa sallam enelad allah sallallahu alayhi wa sallam ومن لقيه كلا يدد الله سبحانه وتعالى مصرا هرهمو سودودي ابكاتو غير تائبين هرو توبالي اون دم بك من الذنوب امرد اون بكاتو التي اون بكاتو قد استوجب بها العقوبه ودينو ولت فامره هري فياك مكن الى الله كفادك الله ان شاء عذبه سيوفالا ولتمو wa insha'a ghafara lahu siwafala o achanamo kunwani o yafanomo wa man laqiyahu kalayidoydo Allah subhanahu wa ta'ala min kafirin imorde e kafero azdabahu o lettaymo wa lam yaghfir lahu o yafanoytakomo war rajumu rajumu gongol kunwani wadugol hadde den haqqun dundo ko haqqe ala man zana edo on waddu zina wa qad uhsina gumdi hara o do ne danke ko resudo ma ko resado idha atarafa sitayuni o qirritike aw qamat madum tabiti alayhi edo makko bayina bangandu yewonde ma wadi zina wa qad rajama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gumdi nelado allah subhanahu wa ta'ala on o waduno hadde den ko dum woni o rajumuno fewndo makko wadano de do golle wa qad rajamatil a'imma horebe ben kadi wanno hadde ko yondiri e zina ar-rashiduna ben fewbe imam ahmad rahimahullahu ta'ala ende do bindere molana de kadi hibe sappana de en do nyaawoje molana de hana de wattane de ila e mudum tawata koyde buhino sorti e mudum faljereji hino wadude e mudum imam ahmad rahimahullahu ta'ala bema kani en do وندم ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار إمام أحمد رحمه الله تعالى هي سفا دو عقيدة فنده نتواتك وندو فنده ونكو في بها السنة والجماعة وندم أهل السنة والجماعة كم بسيدا تاكو هاي إغوتو e julbe ben be toddomo be inna o do ko neddanke ali jannani ma dum ko neddanke yite dum don wona e juude mabbe woni be fibata dum be fellitata fellintinata dum don ko yen wattani la majja ko dum don woni ko be fibi si tawi hibe tanjinani on neddanke mo wondo e mo'inde golle mudum hibe tanjinani mo mo'ere den hibe hulani mo kadi on neddanke wondo e wadde bakkatuji on non kadi be tanjinani mo moddere den hibe jortani mo moddere den hibe hulani mo kadi ko dum do woni ko ahlus sunna wal jamaa woni ko fibi imam ahmad rahimahullahu ta'ala be addi nde do bindere fi ruttugol yimbe beda hinu jeya e yimbe bidiya lundi be nde do bindere hino jeya e mabbe khawarij kanyumma e mu'tazila kanyumma e murjia aroyi yeso ga ka yawtere imam ahmad rahimahullahu ta'ala haray ko attoto den andude e de do bindere ahlus sunna wal jamaa kambe ko be fibi wondema be tajata be inna neddanke ko neddanke ali janna ma dum o do ko neddanke yite golle modde ko wadi wo be tajata be inna ko ali janna golle bonde ko onti wadi wo be tajata be inna onti ko neddanke yite fote man nanghi mo kader hoggol islam dum don woni ko be fibi harai hadithaji hino ari ko sappani en ko yowandiri e fodugol yimbe wombe mo'inde golle ben Allah subhanahu wa ta'ala hino fodani be hino fodi be mo'jere yimbe wombe wadde bone ben himo kambirani be lette kono o der ido nususuji ko dum woni e arde fi fodugol neddanke wondo e wadde mo'jere ali janna sinahara ko alqur'ana ma dun sunna toddi wonde makari joko neddanke ali janna wona ko yen toddo ko wana non kadi nususuji din hino ari yeden hino ari fi kamba wonande on neddanke wondo e wadde bakkatuji on don kadi na yen toddo mo sinahara ko alqur'ana e sunna toddi wonde ma do neddanke ko neddanke ko neddanke yite ko yen watta yila Allah subhanahu wa ta'ala kaado dina makko wakitirali enni nelaado men sallallahu alayhi wa sallam ma ko jimabbe ni wona ko en hendo piindirendi sadari wona nelaado sallallahu alayhi wa sallam kabe maki wono ardi non ka sayyid muslim hadith itban ibn malik radiyallahu ta'ala anhu نلاد صلى الله عليه وسلم بماكي إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله الله سبحانه وتعالى حرمنا نينا تقولي تنجن كالعون يوتر نقول دو كنقول لا إله إلا الله حركو يوتر نقول دو ودق قول برادك الله سبحانه وتعالى ونوضو حديث كو حديث فدوري كالعون نقول دو كنقول كواتهي مولاقبي نقول هم عدي شرطي جيمك قول en wawata innude o do neddanke toddo den innen kala woldo gol do kongol wona tay ona o ko ne danke aljanna kon non kadi kamba hino ari ko yondiri e be yimbe wombe wadde bakkato nelaade men sallallahu alaihi wasallam wana ardiri kasayi muslim non hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nelaado be maki la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dharra min kibr ma tataka der ali janna kala mo woni bernde mo non ko fotata wa abbere zarra imorde e mawnintinare yalli sen jangi di do dum do ko kambani yalli say woni en jangi dum do ko yom wi wondema kala wi do la ilaha illallah to do den inne gonata ali janna ko non kadi kala on ne danki won do e mawnintinare inne ko ne danki yite ko yom huttintin na ko yen to do ko dum do woni ko ahli sunna wal jamaa woni ko fibe e gal do dambugal amma non si tay woni ko bembe alqur'ana e sunna toddi wonde ma ko yimbe ali janna ko yen toddo inne ben non ko yimbe ali janna nelaado man sallallahu alayhi wa sallam no be humpitiri en non wonde ma no je sahaba be mabbe be sappani be toddani be wi be do ko beedo ko yimbe ali janna hin jeya e mabbe sappo be weltinda be nafigol ali janna be wana abubakar kanyuma e usman a abubakar e umar e usman e ali e zubair e sa'd ibn abi waqas kanyuma e abdurrahman ibn auf e abu ubaida e talha e sa'd ibn zaid e ko na beedo kadi wana hasan e husain ko wana non kadi wana ukasha bin misan hino wadi ton be toddana den be do ko yimbe ali janna en wawi toddade dum don ella fu ala e mu'min kono say woni en toddana ka haray ko yew wiwo ko yew huttintin ko wana non kadi den toddana wonde ma wobbe go ko yimbe yite wano abu lahab o do iden toddana alqur'ana no wi sayasla naran zata lahab o do na tay yite odo hiden wawi nonde ko neddanke yite haray kongol yewtugol ko yondire ali janna ko wana non kadi kongol fi yite nge na ko ya sendindir dido ko yen watta nyila na ko yen sedan haye goto si wona o monelado sallallahu alayhi wa sallam sappani en haray ko dum non woni ko al-sunna wal jamaa woni ko fibi imam sabuni rahimahullahu ta'ala ka deftere makko aqidatu salaf ashabul hadith o wadi dambugal dambugal gal inde maggal no wadiri gal non o wi awaqibul ibadu mubhamatun yani battane ruttorgal gomdi giyaabe ben ko huunde wirnani ende bawto dum o wi ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة وندم أهل السنة والجماعة كم بكو بفبي بطن جيا ببن سكتو دماء ببن كهون ده ويرنني اند لا يدري أحد بما يختم له هاي يغوتو عندك هنو ونكو تمني رنته وفي ولا يحكمون لواحد بعينه بنيا وتا وننده هي غوتو تودا غول مو انه نكنكم من اهل الجنه كون دانك اهل الجنه ولا يحكمون على احد بنيا وتا كد كون وني اهل السنه والجماعه هي دو غوتو بعينه تودو مو انه من اهل النار او دو كون دانك ييته وفي لأن ذلك مغيب عنهم كوا إنهم قلوه إنو ويرنني إن لا يعرفون بأن لا على ما يموت عليه كوا يدوهن ونكو ما يتا الإنسان نأن كأم على الإسلام كوا يدو الإسلام ونكو ما يتا أم على الكفر كاكو يدو كفير وفي ولذلك يقولون قدن لو ودي أهل السنة والجماعة wambe e manhaju salaf be innay inna mu'minuna insha Allah menen ko men gomdimbe si Allah subhanahu wa ta'ala jabi o wi ay minal mu'minina alladina yukhtamu lahum bi khairin insha Allah imorde gomdimbe timminantebe mor timminantebe la jalmungal imorde e mo'ere si Allah subhanahu wa ta'ala jabi ko dum do woni ko be fibi amma to dagolina ne danke ko ne danke ali janna ma dum ko ne danke yite si wona alquran e sunna to bi hare ko yem wattan yila hattenka alquran kanyum ma e sunna hatti dum ne danke goto wano ardiri riwaya jundubun abdullah albajali hadithon hinoka sahih muslim ne danke goto o wiyani neddanke wondema Allah subhanahu wa ta'ala ya fatakum hadithun ardinun anna rajulan qala wallahi la yaghfiru Allah li fulan wa inna Allah ta'ala qal man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu 'amalak neddanke o wi o wondiri wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala ya fatako kariyo Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko hombo woni on neddanke wondo e jellitaade an wondo e yewtude nyaawoje ko wirni hore an wonde ma miya fatako mo Allah subhanahu wa ta'ala o wi miya fike kariyo mi bonni golle maade kiden andi hadith ne laa sallallahu alayhi wa sallam nokku kabe maaki inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta la yabqa baynahu wa baynaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu faya'malu bi amali ahli al-jannah fayadkhulaha hadith no ardo itanon kadaftere meden al-arba'un an-nawawiyya wondema neddanke hino golla golle yimbe yite ha heddo hakkunde makko e yite ngen embere sogonal bawto dum ko windano kon monte neddanke wona neddanke alijanna wana non kadi goddo hino golla golle alijanna ha heddo embere sogonal neddanke on golla golle yite ona ta yite haray ko yam watta yila e nde do lowre moja Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ko dum don woni ko be sappani bawto dum be wi'i wa man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu bin nar be make kala hawroido e Allah subhanahu wa ta'ala harahi mo jogi himo wondi e bakkatu mo tawata o do bakkatu o tubu no e bakkatu o sudo dali e makko ha o mai o tubi e bakkatu on Allah subhanahu wa ta'ala jabanaimo bakkatu tubugol o do bakkatu mo wonno e wadde mudum ko wano non Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hino jantano en do pecce fason yimbe nayo wattane yila do moja ko wadi non koyde bo hino sorti do alhaliji din hino jilli do sabu angal famugol di do piji heferdin na wobbe nada be yite nada wobbe alijanna nyaawa e hore yimbe ben hara andali ko honno piji din woniri wattane yila mudja e de do tobbere ko tobbere de tawata hino himmi mudjani ko wadi non nyaawugol e hore yimbe ben inna neddanke ko neddanke alijanna ma non ko neddanke yite na hunde sama kalare nde tawata hande yimbe ben hino jokki hino yewta mo kala hino wowla ko fala wattane yila Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mo jantano en do pecce nay feccere aranere den on neddanke wadudo bakkatu o tubi e bakkatu on o maidali e makko bakkatu jano feccere dimmere den on neddanke wadudo bakkatu ha gasi bawto dum o wada hadde ko dum woni sharia on wada e hore makko ton do woni feccere di merendeng feccere tam merendeng on ne danke maydu do e bakkatu njano haro ya Allah subhanahu wa ta'ala kono ko juldo ko ka hogol islam woni ko woni o maydi e bakkatu njano ton do woni feccere tam merendeng feccere na ya berendeng on ne danke mo jabali natu gol ka hogol islam ma dum o nati ka hogol islam o wadi ko yaltinta mo ka hogol islam o maydi e mudum kon woni nyaawore makko de do pecce nay imam ahmad rahimahullahu ta'ala woni nge sappana do ko en watta nyila modya fecce arana den nokku ka be maki wa man laqiya allah bi dhanbin yajibu lahu bin nar ta'iban ghayra musirrin alayhi fa inna allah yatubu alayhi ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اودو كوارانو اوني نيتانكي اون وادا بكاتو هاغاس بكاتو ماو توبا اي بكاتو هارو مايدالي اي مكو سو توبي الله سبحانه وتعالى جابانايمو جابانايمو توبو بويهم الله سبحانه وتعالى ويوتين كسورة الشورى اوي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اوي كو كانكو ني جابو توبو بويه غا اي جياب ماكو بن هيمو يافو غا اي بكاتوجي دي كو وداني ندانكي اون كو توبو غو روتوك الله سبحانه وتعالى سو وادي بكاتو وني كو نجانو وني كو توسوكو الله سبحانه وتعالى او جابنايمو توبو بويه فيلانيكي ان كادي وانا اردد نوم كصوي مسلم حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وي نلاد من صلى الله عليه وسلم بماكي من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه كلا ان توبو اتل دناغين يورغول فوديرغول كانغ موتيرتاتون كهيرناغ الله سبحانه وتعالى جبناي متوبو بويه dum do hin holli en wondema o do ne danke so tuubi so mai Allah subhanahu wa ta'ala ya fotoma wano ardidi non kadi ka imam at-tirmidhi e ka imam ahmad ka musnad mabbe imam at-tirmidhi be wi wondema hadith on ko hasanun gharib sheikh al-albani rahimahullahu ta'ala hin sallini hadith on ka sahih al-jami' ila rasul sallam be maki إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر الله سبحانه وتعالى جبنا جيادهم توبوا يمكهم فوتين ترمي لنانغالي نتنكهم تندوه اللي اون دما نتنكهم سو توبي الله سبحانه وتعالى جبنا يمو الله سبحانه وتعالى اوي وتوبوا إلى الله جميعا توبي فالك مكو كانكو الله سبحانه وتعالى لأبنهم توبو بوي اون هرنا توبو غول في الا كو واي ما دون رونكا لابيند توبو بوي اون دون دون وني فكير ارانا نكو امام احمد رحمه الله تعالى صبي دو او دو الله سبحانه وتعالى جبناي مو توبو ماكو ديمو اون نوكو كابي ماكي ومن لقيه وقد اقيم عليه حد ذلك الذنب كلو يدو الله سبحانه وتعالى هرهيمو وادي بكاتو نجانو جوني هيمو himo wujji nono je ay bakkatuji din njani din himo wadi zina himo yari bere dido himo wadi dido bakkatuji bawo ndo wadde bakkatu on sitay woni o wujju tawi ko wujji kon tabiti wondema ina jungo makko ina wawa tajede sitay woni jungo gon tajama nyaworde shari'a wada ma hore makko Allah subhanahu wa ta'ala o tawdo himo e odo alhali baytun woni hadde wada may horema ko kaduna do attalde o mayde odo o jabante tubu buye makko odo o jabante tubu buye makko kaffara makko ko hobbitanta modo bakkatu ko on hadde sharia wada do e horema ko imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko be addiri odo lasli ko ruttugol ben yimbe wiibe kala on waddo bakkatu on don ne anke hare ko yite harabe fensitali wi ugo say wonti wada ma hadde ma so wada ka hadde hiden jogi dalil ko tindinanta en wonde mawdo so wada ma hadde Allah subhanahu wa ta'ala jabanay mo tumbo bu yeon ne laado men sallallahu alayhi wa sallam wa no ardi non ka musnad imam ahmad Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala attal de Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala Imam Hafiz Ibn Hajar ka Fathul Bari o wi wondema isnad on ko dum woni jolo ko hadith ngol hadith on ko moyo Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala kambe kadi ko non be yewtidi ka sahiha Nelaadu sallallahu alayhi wa sallam be maki hadith Khuzaimah bin Thabit بماك من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة بماك كلا أن كهبل بكات جون ودي زنا ويري بيري ووجي ودي ودو بكات بوت بن شريع ودع إهور مكو ستايكو ودو زنا ونو نعور نعن أردو يتنون ودع رجم سيوي ونيكو نتنك جمبودو سيكو يرقو بيري neddan kan wada ma pata wal yar ko hana wadede kon awto dum o wi kan Allah sallallahu alaihi wasallam haray dum do woni kafara mako ngaray do do neddan ke o yafete dum do ko ruptu wal khawarij e sigabe yimbe bida ko wana non kadi ne laado men sallallahu alaihi wasallam wana ardi non ka bukhari e ka muslim hadith ubadah bin samit radiyallahu ta'ala anhu o wi Nabi sallallahu alaihi wasallam be maki bayi'uni ala an la tushriku billahi shay'a wa la tasriqu wa la taznu be janti fiji buy habe sappo ikam Nabi sallallahu alaihi wasallam e bayo dire an wonde man shirkan ta Allah subhanahu wa ta'ala o mujjata on watta zina be janti fiji buy be maki faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah kala on jabudo dum do hara wadali dido bakkatuji mawdi ibi janta dido hara baraji mako ni ka Allah subhanahu wa ta'ala be maki wa man asaba dhalika shay'an kala on ne danki waddo dido bakkatuji ko na shirku wana wujugol wana wadgol zina wana won yargol bere fa uqiba fid dunya qawto dum sharia on wada e makko sharia ko handi ko wada e hore makko be maki fa huwa kaffaratullah dum do ko kaffara muntano mo on bakkatu don dum do woni ko kamil rasul sallallahu alaihi wasallam sappi be maki wa man asaba min zalika shay'an kala on hebudo dum do ma mo hebi dum o do bakkatu thumma satarahu allah bawto dum allah subhanahu wa ta'ala surri mo e mudum فهو إلى الله هري فياك ما كن فالله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه سوفا لا أولبتم سوفا لا أويافوم هري أنت هنا تبين تنني إن أنت لو كفتشير إمر لني وندما سيونتي وداما حد أمي أمي يوندون الحالي الله سبحانه وتعالى يافن تمو القرآن كان يما يسنة هنا تبين تنني إن أنت feccere tammere den ko imam ahmad rahimahullahu ta'ala sappani en ko nokku kabe wi wa man laqiyahu musirran ghayra ta'ibin kala on harode allah subhanahu wa ta'ala haray mo wondi e bakkatu njano o tubali e makko musudo di e makko don ha o mayi o wadaka hadde o mayi di e mudum en don bakkatu don harawana bakkatu yaltino mo ka hoggol islam wano shirku odo neddanke ko on wonde nge yewtude do fi mudum odo neddanke ahlus sunna wal jamaa ko fi wona imam ahmad rahimahullahu ta'ala yewtide do non odo be maki fa amruhu ila allah fiyake makko on ko ka allah subhanahu wa ta'ala in sha azabahu si allah subhanahu wa ta'ala hino yidi o lettamo wa in sha ghafara lahu sufala o yafano do kadi yimbe bida ben koyde mum hino morti do wano khawarij kanyumma e mu'tazila kanyumma e yimbe bida ewtirbe bawo mabbe tigi tigi on hibe morti e gol do lawol imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko dum do woni ko be sappani khawariji be wi'i wonde makala on neddanke maydudo e odo bakkatu tawdo ya Allah subhanahu wa ta'ala ko yite woni ko wodanimo hay si tay woni neddanke on bakkatu mo wadi wona yaltino mo hoggol islam no ko jaggi tere wona no woni ko woniri Allah subhanahu wa ta'ala o wika suratul nisa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha o wi o jabata ya fanagol neddanke de o kafidata e makko goddum go ko na makko ngal Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha himo ya fanaw wonande ommo o fala ko hewta shirku ahlus sunna wal jamaa ko dum do woni ko be fami e mu nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki wano ardiri non ka sahih muslim nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki man mata la yushriku billahi shay'a kala ummay do har o shirkanal Allah subhanahu wa ta'ala hay emere dum do ko tindinani e wonde ma sonti gi mayi wana shirku woni ko mayi di e mudum siko bakkatu gi mawdi din ko al sunna jamaa fi ko wonde ma har o do ko neddanke won e sengole yemirode Allah subhanahu wa ta'ala so fala o letta mo so fala o yafo khawarij be wi o kala maydudo e dum do hare ko yite woni ko habbim nano woniri ruttugol be do alquran kany may sunna hino ruttibe kono mi jantantoma feddeji onyidi e de do lowre kono non kadi mu'tazila be wi kambe kadi won o do neddanke waddo o do bakkatu ka aduna ga haray himo e nokkuli didi manzila bayna al manzilatayn himo e nokkuli didi na o juldo na o kefero ka aduna do na o juldo na o kefero ka aduna do be wi dum amma kal akhara khawarij kanuma e mu'tazila hebe futti wonde ma neddanke on ko heddi neete do kayiti be do di be futti to wonde ma ko heddi neete do kayite wandudo bakkatu mawdo o tubali e mudum o maydi o do bakkatu murji'a kanyun kadi ari inni honnu murji'a kambe kadi be ari be wi tigi tigi on neddanke on hay si tay woni ko hondum de bakkatu woni ko wadi baytul limanu hino ton lorrata mu hay emere be do kadi be ari be piyondiri e beeda dum do fo ko mere halu sunna wal jamaa be ari be woni hakkunde be ari be woni hakkunde be wi kambe wonde makala on maydudo e bakkatu jan o tubali on don bakkatu o hawro ya Allah subhanahu wa ta'ala haray ko e sengole juude Allah subhanahu wa ta'ala woni ko woni so fala o letta so fala o yafo ko dum do woni ko be fibi dum do woni ko be fibi amma wi ugol khawarij o do neddanke haray ko neddanke yite kambe kanyum e mu'tazila dum don ko angal famugol alqur'ana kanyum ma e sunna e jokkugol beleede mudum Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko farliyo sharia on nyaworde wade horonti ko woni hadde si tawno o do wujjudo o do yardo bere o do waddo zina si tawno ido bakkatuji yaltinayno mo e hoggol islam on ko fi hon nun sharia on wi anayno wonde mayo hadde wade o do harayno ko woni nafore mudum harayno nafore ala ko hadde den wona e wadane de horba ko woni nyaawon sharia ala no ko wadane hore makko juude makko jungo makko tajita noke woddo wadde zina kanko kadi warata noke sharia watta noke hore makko be do aro ye yennugol fi ruttugol be do haray ko wodamma do ko fibugol andugol konto al sunna wal jamaa woni e mudum joki be kadi afkarji buy khawarij hino morti engol do lawol ye neddanke hino wada bakkatu jippina nyaworo den e hore makko ko ella molana do ni ko wattango lila na pindirgol al qur'ana kanyum ma yoga e ga e yoga kanyum ma e sunna bawto dum jubuy kan no jogi afkar ji fikraji ko dum woni lawi sifaji bedo yimbe murji'a wiibe tikki on fatil limanu no ton ko kon fandi o hay mere lorratane danki on ko dum de woni ko wadi non kadi ko ella molana do non ko ma anda di do feddeji ko be fibi ko yondire o do aqida sina dum harayno hulana ne danki on ha wota o morto aqida makko o tawta bedo yimbe en hato jinni e jangol o do aqida fama dum do anda tigiti on ko honno woni ko hana wonede e mudum Allah subhanahu wa ta'ala hino sappano en fibe yimbe habube ka suratu al-hijrat hujurat Allah subhanahu wa ta'ala no sappo yimbe habube sitay woni hewtiri wanonon kasakitode yewtero inni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum o wi wondema gom dimbe ben ko benene goto mo ine hakkunde nene goto yagal mongal si tawno bedo ko hefer benu bedo sawno ko hefer benu wartindir be sawno ko hefer benu bedo ko honnum Allah subhanahu wa ta'ala noddi tirayno be inde gondinal hare ko ya famu dum do musiddo joldo teddudo ko dum do woni toppere tammere nde Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sappani en do toppere naya bere den Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be maki wa man laqiyahu min kafirin azabahu wa lam yaghfir lahu kala yi doydo Allah subhanahu wa ta'ala tawata ko kafir woni ko maydi e mudum dum do woni ko tawdo Allah subhanahu wa ta'ala ma o mayi hara ko shirku woni ko maydi e mudum o do neddanke ko neddanke yiti Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nyaawi dum do woni feccere naya berende hino jeya e mudum wano yeddugol wodegol Allah subhanahu wa ta'ala shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala ka jeyal makko lundago yeddugol do sharia e do nyaawoje andiraade tigi tigi on tawata hino anda hino fiin fenna dum do fo yedda shirkana Allah subhanahu wa ta'ala mayde dum do o do ne danke ko heddoto do kayite Allah subhanahu wa ta'ala uwi innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa law iftada bih ulaika lahum adabun alim wa ma lahum min nasirin Allah subhanahu wa ta'ala uwi bayyim be heferbe be maydi e gundun kefer ngube wondi e mudum Allah subhanahu wa ta'ala jabanta hay e goto e mabbe ko hebbinta leydi din tewkange hay sitay woni o sotti tori dum don hebbina leydi din tew ha e asama won kange inna sotti tori dum do watanatu yite Allah subhanahu wa ta'ala o wi be jabantake o wi be do ko be do no wodani be lette musude alana be ballo dum do holli e wondema sitay woni on digi maydi e ngudo kefe hare ko dum do woni woni ko habbim ko ndo woni ko habbim Allah subhanahu wa ta'ala wi innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum o wi be yimbe heferbe yeddube be sakki ga e gol do lawl Allah subhanahu wa ta'ala bawtu dum be maydi e ngudo keferu Allah subhanahu wa ta'ala o wi waccanta be o yafanta ko ndo Allah subhanahu wa ta'ala woni ko sappani maydugo le kefew Allah subhanahu wa ta'ala sappani en kadi fi maydugo le shirku nde do hunde nde tawata Allah subhanahu wa ta'ala wi wacceta hande yimbe ben hino wakkiri mo kala dawgol e pilasi mudum kipugol fi be ngure mudum kipugol denda nangal alhaliji mudum no marsira kipata ko honno woni tauhid kipata ko honno woni shirku huunde ne Allah subhanahu wa ta'ala wi wacceta tawta sen en ko maydi e mudum ko yite woni ko habbim ne dan ko kipata andugol dum do si on digi maydi e dum do o tubali Allah subhanahu wa ta'ala o wi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha o wi o accata o yafata ko de kafide e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala goddungo o wi o accata so wi o accata waccata ko e makko hakunde meden enen tigi sitay woni goddum yani hakunde meden sitay woni neddanke inni accata yen andi ko hontoni ko be daroyto joni non Allah subhanahu wa ta'ala so wi o accata o wi o yafata ko e makko tuma tumbido yaran aram be sakiti be la ka makko wo ko kanko woni ko nyaawa hay goto ala nyaawo o wi o yafata hollu golle maydugol e shirku on o wi innahu man yushrik billah famu kala on shirkan do Allah subhanahu wa ta'ala o maydi e mudum faqad harrama Allah alayhi aljanna har Allah subhanahu wa ta'ala harminani monatugol aljanna wa ma'awahu an-nar o wi werde makko den ko kander yite wa ma lil zalimin min ansar be yimbe toño e mara ballo mono mono walla be do ko shirku neddan ke on si maydi e mu si tawi woni afami yewtere den na ko ya hendo pindira de do pecce tati nay de janti den de do pecce nay de imam ahmad rahimahullahu taala sappi do ko ma anda feccere be feccere ko honto woni ko jippinta nyaawo je den e hore mudum bedo pecce nay ko ma etuda sendindira dum do si wona dum apindira e pijidin haray ko yen wattan yila imam ahmad rahimahullahu ta'ala yo allah subhanahu wa ta'ala yobube ko buri modjude joddi bedo nyaawoje be jabbi wonugol baa wal qur'ana kanyum ma e sunna be wadi dum do e de do deftere dum do hewti en sendindiran gol en dum do hara en jibaki dum do hino laabi poy fala do yahude e manhaju salaf lawol kelgol gongol ko hore dum do woni ko yahata wada bitta goddum go imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki war rajmu haqqun ala man zana wa qad uhsina idha atarafa aw qamat alayhi bayyina imam ahmad rahimahullahu ta'ala be sappanade en do mas'ala mutawata ko mas'ala molana do kadi wondema rajumu gongol si neddanke wadi zina ha gasi si tay woni ko neddanke jombudo nyaawore makko den hino woda si tay ko mo jomba e mo jombaka dum don fo nyaawore mun den hino woda dum don hino tabiti kal qur'ana kanyum ma e sunna lontino be ben kadi ben don kadi hino tabiti wondema be waduno o do sharia ko duwada famude e de do lowre aranun dum ko ya andu wondema hay si tawi woni leydi mandin ala e nyawirde dum do neddan kion so wadi zina wattake sharia hay si tawi woni o wadi dum don wattake sharia ko ya famu hino tabiti Al-Qur'an kanyum ma e sunna ko jippori ko fi yo gollitire haray hande Al-Qur'an kanyum ma e sunna hino durna e nokkuli hewdi ko yam famu wondema gol do rajmugol o do wadugol sharia on wobbe go yimbe bid'a ben be wi dum do tabita yimbe bidabe be wi tabita yimbe be tawata kadi hino fala sakude pankareji e hakkunde yimbe ben be do kadi sago mabbe na ko yo inde rajumugol wadugol nyaawoje den fow taho de yo yewte fi mudum beynay dum do ko beynata kon e aajagol mabbe beynay dum do ko hunde ko criminel yagal dundaran ke yagal watta de do golle wana non andu ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yamiri dum do Allah subhanahu wa ta'ala kan ko yamiri dum do karama ko be fi buube hibe yewte gal do dambugal ko yowndire e haddeji den ka defte fi bu kitabul jinayat ko ton woni ko dum do fensi tete si tay woni dafala famude dum do moddi ko ton woni ko fensi tete joni non hikma yani nafore ko dido o do rajmu wadante kon no jeeya e nafoore molanaande fi de do wadugol de do lette fi honno ko fi reenu golga e wonkiji din reenu golga e honno ga e dambe dambe yimbe ben reenu golga e jawle yimbe ben ko dum do woni ko Allah subhanahu wa ta'ala farliri dum do wade si tawno dum do hino wade ne de harayno hande pankareji din hino hino duuti e nokkuli din ndaru kadum do wona e nyaawirede ton konnal haali on woniri ndaru kadum do ala kay nyaawirede ton konnal haali on woniri entori Allah subhanahu wa ta'ala ka sharia on ala kay nyaawirede ton yo Allah subhanahu wa ta'ala newnu no dum do nyaawire ko wadi non buttungum aduna kanyum ma ila khara ko nyaawirgol alquran kanyum ma e sunna ko wona e nyaawirede kon fu ko wona di do didi ko neddanke woni ko sinki o anda ko moddanta yimbe ben no gasan do no moddana yimbe hande jango tawta moddana yimbe ben ko anda nafoore mudo no moddana ndi do leeta tawta moddana ndi to alquran hikkanyum woni ko andi di do piji fu joni non ko hombo woni ko halfinte dum do no jeya kadi hande yimbe wombe e manhajul khawarij wano daish iya daish hande ino yalti inne to neddanke wadi bakkar tan ko kanyum hendo to wada na hore mudum di do shariaaje hore neddanke on don kadi ko majjere non ko halfinte dum do ko lambe ben almibe ben horebe ben ko kambe woni ko wadata haddeji din kambe woni ko jippinta de do nyaawoje hore yimbe ben na neddanke wondo wo wondo yakunde yimbe ben dido e tato immoda inna nangay wadube zina wada be had nanon woni hino jeya e shartiji fi tabutugol dum do kadi tawata neddanke on ko neddanke helli faado no jeya e mudon tawata neddanke on shartiji fi tabutugol hadde den wadugol rajumu on tawata neddanke on ko subi do wona o karhaado ne tawata kadi neddanke on hino andi nyaawore den dido piji fo karamo ko ben hino sappi ka dambude fiu fensiti mokya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ko be sappi do fi wargo rajum bay buy hande hino dumanni dum do mifala uccude ko rabbide ko yondiri e o do rajum yani ko yondiri e hadde ko yondiri wal o do zina tawata hande dido pankareji dido hino wadede e nokkuli din asikkata alqur'ana kanyum ma e sunna hino jangede hino yamirede hino wajorede e nokkuli din ko ella molana wombe wadde de do golle yobe rento ga e lette Allah subhanahu wa ta'ala de baytun ad ne anke on o andi wonde ma dum do hino sharti jino wadana lette hino wadana andunde hunde ko hunde harmunde neddanke on hino duwa andude dum do rento Allah subhanahu wa ta'ala o wi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah subhanahu wa ta'ala o wi wata on battu zina on sakku wadon zina on o wi yali wata on wadu zina on ko wi wata on battu sakku wadon zina on ndaru hande pankareji ko na e wadede e nokkuli din dum do fu kala ko podata fi jillondir go rewbe e worbe ido piji fo hino duwa sakkede neddanke on woddito dum do Allah subhanahu wa ta'ala ndaru no hibbindiri o do zina kanyum ma e bakkatuji mawdi o wi wal ladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'afu lahu al'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana Allah subhanahu wa ta'ala hino jantano maka suratul furqan ko yowndiri e yimbe subabe o wi wal ladina la yad'una ma Allah ilahan akhar be yimbe be noddi tara wonde Allah subhanahu be noddi de tay Allah subhanahu wa ta'ala goddo go ayi shirkanta mu aw wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq be warataki wonki si wona harako sabu arfi warubulki hara no wondi e gonga bawto dum o wi wala yaznun bawto dum be wada tazina be wada tazina ndaru konno o jukkindiri do shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala kanyum ma e wargol wonki bawto dum o watti zina hunde maunde ne tawata hande ko dum do neddanke jinda haylo ha wada de do golle tawata si hebi dum do kade ko artugol tawata ka suudu kat ka galle kadi no teddina kete tawata ino teddina yaggintake wada take hay emere ko yen watta nyila الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الله سبحانه وتعالى ويك صورة المؤمنون وبيبين ببتاوته بريني فرجوجي مأبدين بريني فرجوجي مأبدين ومن تدب بيدوه نريني فرجوجي مأبدين be gollitirta farjuji mabbe ni siwona kala subhanahu wa ta'ala daginani be don ko dum woni suddi be mabbe ben ma dum be jeyitiri nyaame mabbe ben don be felaka e mudum o wi kala on dabbutudo goddum go bawo be do hare ko do woni jambutudo Allah subhanahu wa ta'ala woni yewtude dum do yonne danke on reeno rena hore mudum rena be ngure mudum worbe e rewbe wota neddanke on accu dum do nataka galle mudum yo neddanke wondo e wadde de do golle ma dum wondo e wadde demarche ha weldindin na yimbe ha o do nambara wada yo yimbe be rento en hebay mawdu ko yowdire dum do hara en yanyay lowre den yo jama on hulu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kon do woni ko humpiti en نلاقوا من صلى الله عليه وسلم بماك ونعرضنا كبخاري كمسلم كابو داود كترمذي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نلاقوا بماك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وانو يود زنا أو التازنا فيونو ده وانو يود زنا نسيونا هرو هرو هرو قمنا واندا قمنا لما نقرأ تيمك اندو فو كم باجي أري مودم nelaado sallallahu alayhi wa sallam hadisaaji mabbe duududi hino sappani en dum do be maaki thalatha la yukallimuhum allah yawm alqiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim walahum adabun alim shaykhun zan be maaki nelaado sallallahu alayhi wa sallam hadith mabbe wano ardini non ka sahih muslim e ka imam ahmad e ka imam an-nasa'i hadith abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu be maaki no jeeya yimbe tato be Allah subhanahu wa ta'ala yeddota e mudum yawmal qiyamah o labbino itaabe o ndaaro itaabe kino wodani be lette musude on neddanke towdo e duubi wondo e wadde zina on neddanke mutido e duubi tawata neddanke ko accuto be ngure mudum accita galle mudum ya memmino ya goddum go kadi haraydi do peeji neddanke hino duwarentaade e mudum tubaru to ka Allah subhanahu wa ta'ala ko wano non odo zina imamu ibn al-munzir rahimahullahu ta'ala o wi en wa ajma'u ala tahrimi zina julo en fotti fi harmingol odo zina khilafa ala khilalun lutonira ala ay ala imu harihino hiden hani andude konno zina o woni ko tabitirta labi hon woni ko tabitirta ko wana non kadi lette den ko honno neddan ko hana wadi rede dido piji fo hiden duwa andude kono inshallah tabaaraka wa ta'ala e jondeji men aroyoji en sappoto dum do beedo wombe wadde de do golle titay woni be andi dido piji no kessa berento e mudum sabu rabbudugol waqtu on haray neddan ke on fi de do nyaawoje de alaka e wadede e leedi on tigindin innugol kanyum bantay hore mudum towna bala wada ko faala wo yi on tigi nyaawir alqur'ana kanyum ma e sunna e hore mudum awa sayte leedi ding ala e nyaawirde dum ko non tigi on tigi nyaawir alqur'ana e hore mudum e bengure mudum do je nyaawir gol e hore mudum e bengure mudum remtagol e kal ko Allah subhanahu wa ta'ala hadi wada kala ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri embere non tigi marri fere non